Tak minęły pierwsze 2 godziny naszego dzisiejszego spotkania. Normalnie żegnalibyśmy się w tej chwili, ale ponieważ dziś ciemna strona mocy wydłużona do 4 godzin w zastępstwie za strefę rock'n'rolla wolną od Angola Michała Owczarka, radiogłowych nigdy za dużo.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jeżeli ktoś dopiero w tej chwili włączył swój radioodbiornik, tudzież nastawił się na trójkę na innym urządzeniu i zastanawia się, dlaczego brzmi damski głos i co ta muzyka po angielsku robi teraz na antenie trójki, to raz jeszcze powiem, Michał Owczarek w domu, tak jak i Państwo być powinni, ci, którzy mogą, to najważniejsze, pewnie szykuje kolejne wydania Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Zdrowy, wszystko jest w porządku, uspokajam. A my po ciemnej stronie mocy od grzebki od grzebkami, a ja zapowiadałam, że będą też nowości. Jedną z nich, pierwszą z nich w tym kolejnym naszym godzinnym spotkaniu, to tak 4 godziny nam wyszły dzisiaj, to Mixing Colors, nowy album Rogera i Briana Eno, a zaraz za nimi czeka w kolejce Abolition of the Royal Familia i nowy The Orb. Thank you. Thank you. Thank you. natural law. All constitutional rights have been suspended. Stay in your homes. Do not attempt to contact loved ones, insurance agents, or attorneys. Shut up. Do not attempt to think, or depression may occur. Stay in your home. Curfew is at 7 p.m. sharp after work. Anyone caught outside the gates of their subdivision sectors after curfew will be shot. Remain calm. Do not panic. Your neighborhood watch officer will be by to collect urine samples in the morning. Anyone caught interfering with the collection of urine samples will be shot. Houses will be inspected for trace elements at noon. Anyone who fails to display the required embossed black velvet Mexican painting of Steve Bannerman on their living room wall will be shot. Cameras and surveillance equipment will be posted on all lampposts and streetlights. Anyone failing to attend required worship services on Sunday will be promptly arrested and dispatched to a re-education resort. Stay in your homes. Remain calm. The number one enemy of progress is questions. National security is more important than individual will. All sports broadcasts will proceed as normal. No more than two people may gather anywhere without permission. Use only the drugs prescribed by your boss or supervisor. Shut up. Be happy. Obey all orders without question. The comfort you've demanded is now mandatory. Be happy. At last, everything is done for you. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Nippon no minasan, ohayou gozaimasu.